کہ اچھی نہیں تھی. فوراً انہوں نے پہلے تو قسمیں اٹھا کر کہا کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں, چور نہیں, فسادی نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, اور ایک دم ایک بات دیکھی تو فوراً ہی آپس سے باہر ہو گئے, اور دوسرے بھائی پر جو بے قصور تھا اس پر بھی الزام لگایا, اور اس کو بھی کہا کہ تو بھی چور ثابت ہو گیا ہے, تیرے سامان سے یہ مال برآمد ہو گیا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے جی میں رکھا کہ دیکھو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ظاہر نہیں کیا ان کے سامنے. اتنا فرمایا, یہ بعض فرماتے ہیں جی میں فرمایا, اور بعض کہتے ہیں اتنا لفظ ظاہر میں فرمایا, انتم شر مکانا, تم برے درجے پر ہو, بے گناہوں کو چور بتلا رہے ہو اور اپنا آپ کو قصورواری نہیں سمجھ رہے. وہ تو ایک پٹکے کی بات تھی میرے اس طرف منسوب ہوئی. بعض فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ وہ یوسف علیہ السلام پر جو بچپن میں یہ الزام آیا تھا تو وہ بھی یہ تھا کہ انہوں نے گھر سے ایک مرغی بغیر اجازت کی وہ کسی محتاج کو دے دی تھی, تو ابھی یہ انہوں نے بغیر اجازت کے دیے, تو یہ چوری تھی, اجازت کے بغیر مرغی اٹھا کر کسی محتاج کو دے دی, یا وہ پٹکے والا معاملہ تھا. آخر یہ مال ہی تھا, تھوڑا سا ایک مرغی تھی یا ایک پٹکا تھا جس کو کمر کے ساتھ باندھا جاتا ہے, چمڑے کا ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ اور چیز بھی لگا دی جاتی ہے, چاندی وغیرہ ہوتی ہے, کبھی سونے کے لگا دیے جاتے ہیں کیل وغیرہ. تو آخر یہ مال ہی ہے, تو اس کو تو تم چوری کہ یا یہ کہ سامان میں سے جو پیالہ نکلا ہے یہ بھی آخر مال ہی ہے, اور اپنی بات ہی تم نے تو انسان کو لے جا کر کے چند ٹکوں میں بیچ ڈالا. تم اپنا مرتبہ دیکھو کہ تم کس مرتبے پر ہوں گے. وشرو بے سمن ان بخش ان درا ہے ممادودا, چند ٹکوں میں دو دو درم لے کر کے سب نے تو بیچ ڈالا قافلے کے ہاتھ میں. تم اپنا مرتبہ دیکھو کہ تم کس پوزیشن میں ہو. آخر انسان کو بیچنا زیادہ قبیح ہے یا تھوڑے سے مال میں تصرف کرنا زیادہ قبیح ہے؟ تم بنیامین کو زیادہ مجرم قرار دیتے ہو اور مجھے مجرم قرار دیتے ہو, اور اپنی پوزیشن کو تم نہیں دیکھتے. یا تم نے ایک آزاد آدمی اور باپ کے محبوب بیٹے کو اور بالکل بے گناہ اور بے قصور کو چند ٹکوں پر بیچا. تم تو چوروں سے بھی بدتر ہو. پھر ایک عظیم باپ اور اس کی اذیت کا باعث تم ہر وقت بنتے رہے, تم اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ بات یوسف علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو. یہ بھائیوں کا رد عمل تھا, اور ادھر جب وہ سامان نکلا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک کدنا, اسی طریقے سے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے. یہ اپنی طرف اللہ نے منسوب کیا, ہم نے تدبیر کی, یہ تدبیر ہم نے یوسف کو کے ذہن میں ڈالی کہ ایسا کرو, سامان میں رکھ دو, زمین الزام لگ جائے گا کوئی بات نہیں ہے, بھائی رک جائے گا تمہارے پاس, ورنہ روکنے کا کوئی قانون نہیں ہے. کیوں؟ ماں کان یا خدا خافی دین الملک, ملک سے مراد مصر کا بادشاہ جو فرعون تھا, اس کے قانون میں, یہ دین سے مراد یہاں قانون ہے, لا آف دی لینڈ, اس زمین کا قانون یہ کہ ملزم جو چور ہوتا تھا اس کو تادیب کی جاتی تھی یا جرمانہ کیا جاتا تھا, غلام نہیں بنایا جا سکتا تھا اس کو. اس قانون میں تو وہ یوسف علیہ السلام اس کو روک نہیں سکتے تھے, اور وہاں وہی قانون جاری تھا. اور البتہ اللہ نے یہ تدبیر کر دی کہ کنعان والوں کا جو قانون تھا وہ ان کے بھائیوں کی زبان سے کہلوا دیا. پہلے یہ ہوا کہ سامان اگر تمہارے سامان میں سے اگر وہ چیز برآمد ہو جائے تو کیا ہوگا, کہا کہ ہم تو یہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو, چوروں کو یہی سزا دیتے ہیں, ہمارے یہاں یہی قانون ہے، اس کو غلام بنایا جاتا ہے، فہوا جزا ہو. یہ بات اللہ نے ان کی زبان سے پہلے کہلا دی. گفتگو یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کی زبانوں سے یہ بات کہلا دی، اور بعد میں پھر وہ سلسلہ یوں ہوا کہ ان کو روک لیا گیا، اپنے روک لیا گیا، یوسف علیہ السلام نے ان کو روک دیا، پکڑ لیا یہ ہمارا ملزم ہے، یہ ہمارے پاس ہی رہے گا. تو یہ تدبیر ہم نے تدبیر کی، قاعدہ یقید و قیدن تدبیر کرنا، یہ تدبیر برائی کے لیے بھی ہوتی ہے اور مطلقاً بھی ہوتی ہے. انم یقیدون قیدن و عقید و قیدن، قید کا معنی تدبیر کرنا، قید کا معنی مکر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی بری تدبیر بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں یہ تدبیر اللہ نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے پوری کرا دی. ہم نے یہ تدبیر کی کہ اس طریقے سے، کیونکہ وہ بھائی کو روک نہیں سکتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ کی مشیت، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے، پہلے بھائیوں کی زبان سے وہ قانون ان کا، کنعان والوں کا، یعقوب علیہ السلام کا قانون ان کی زبانوں سے کہلوا دیا، اور بعد میں وہ ثابت ہو گئی بات تو مجبور ہو گئے. اب وہ بھی نہیں کچھ اس کے خلاف بات کر سکتے، وہ اپنے قانون سے مجبور ہیں. یوسف علیہ السلام کے لیے موقع مل گیا کہ وہ ان کے قانون کے مطابق بھائی کو اپنے پاس روک لیں. تو یہ تدبیر اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے کی. دیکھو ہم بلند کرتے ہیں درج جن کی چاہیں، ہر علم والے کے اوپر دوسرا علم والا ہوتا ہے، اور انتہا یہ ہے کہ تمام علم والوں کے اوپر علیم کل ہے، آخر خدا کی ذات ہے. سب ذی علم جتنے بھی ہیں ان کا علم محدود ہے، محدود ہے، اور جو علیم ہے سب کے اوپر وہی ہے، اس کا علم محیط کل ہے اور غیر محدود ہے، وہ ایک ہی ذات ہے. باقی سب کا علم وہ محدود ہے، جو بھی ذی علم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علم محدود ہے، وہ غیر متناہی یا محیط نہیں ہے، محیط صرف خدا کی ذات کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہی علیم کل ہے، ہر علم والے کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ علم دیتا ہے، کمال کا ذریعہ علم ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کمال کا ذریعہ علم ہے. علم کے ذریعے انسان خدا تک رسائی کرتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، ترقی حاصل کرتا ہے. علم کی روشنی میں انسانیت ترقی کرتی ہے، اس کے بغیر نہیں. اور علم میں حقیقتاً علم وہ ہے جو وحی الہی پر مبنی ہو، آیت محکمہ یا سنت قائمہ یا فریضہ عادلہ، یہ تین چیزیں اصلی علم ہیں، باقی فضل اور زائد ہے. یہ تمام فنون جتنے بھی ہیں، یا جتنے بھی یہ ٹیکنیکل جتنے بھی فنون ہیں، یہ سب زائد ہیں، یہ درجہ دوم کی چیز ہے. علم اصلی وہ ہے جو آیت محکمہ وحی الہی پر مشتمل ہو، یا سنت قائمہ جو نبیوں کا دستور العمل ہوتا ہے، یا وہ جو تنازع اور جھگڑے کے موقع پر جس علم کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ علم قضاء اور ججمنٹ جو ہوتی ہے، یہ اصلی علم ہے، باقی علم سب زائد ہیں. اور علم کے ذریعے یہ انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے، اور سب کا علم محدود ہے، صرف ایک ذات ہے جس کا علم محیط کل ہے، وہ علیم کل ہے. اور سب کا علم عارضی ہے، ذی جو بھی ہوگا اس کا عارضی ہوگا، کوئی کسی کا ذاتی نہیں ہے، ذاتی علم اسی کا ہے جس کے ذات کے تقاضے سے وہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو اور محیط علم بھی نہیں ہے کسی کا، وہ علیم کل صرف وہی ذات ہے. اب یہ تدبیر کا مسئلہ آ گیا، ہم نے یہ تدبیر کی، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ بھائی کو وہاں چھوڑ جائیں، اور یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام نہ آ سکے कि उन्होंने क्यों एक शख्स को बेगुनाह रोका हुआ, अपने कानून से और अपने लाल से मजबूर हैं कि उन पर एक इल्जाम ऐसा साबित हो चुका है कि उस इल्जाम की मौजूदगी में वो उसको रोका जा सकता। ये जो तदबीर है, ये कैद जो फरमाया, तदबीर अल्लाह ने बतलाई, खुदा ताला ने ऐसे सामान मुहैया फरमा दिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, ये तदबीर बन गई। ये जो तदबीर है ये हीला है, ये हीले जायज भी होते हैं और नाजायज भी होते हैं। शरीयत में ये दोनों किस्म की बातें होती हैं। बाज हीले रवा होते हैं कि वो हीला आदमी कर ले तो उसके लिए रवा है, और बाज हीले ऐसे हैं कि वो नाजायज और हराम होते हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया, जैसा कल अर्ज किया था कि उन्होंने तौरिया किया, और यहां भी तौरिये वाली बात कल गुजर चुकी है कि इन्नकुम लसारिकून में जो अर्ज किया था, ये हीला है। ये तौरिया करना हीला है, तारीज करनी हीला है। ये हीला इस बात का है कि आदमी गुनाह से बच जाए, सरी झूठ से बच जाए, हराम चीज से बच जाए। हराम से बचने के लिए हीला करना रवा है। जैसा कि अल्लाह ने ये हीला हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी सिखलाया था, खुद कुरान में मौजूद है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम किसी बात पर नाराज होकर अपनी बीवी से कसम उठा ली थी कि मैं इसको 100 लाठियां मारूंगा। तो अल्लाह ने वही नाजल फरमाई और हुक्म दिया कि ये बेकसूर है, इसकी गलती इतनी नहीं है कि इतनी सजा इसको दी जाए। और इधर आपने भी कसम उठाई हुई है तो खुद जिगसन 100 तिनकों की एक बना लें, गठा बनाएं, 100 उसके अंदर छोटी लाठियां या तिनके उसके अंदर इकट्ठे हों और उसका गठा बनाकर हजरत भी बुलाता हनस इसको मार दो एक दफा, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी, हानस नहीं बनोगे। कसम भी पूरी हो गई और उस औरत को सजा भी न मिली। एक ही मतलब है कि वो दफा मार दिया गया तो वो सजा की अहल नहीं थी, और इधर एक अल्लाह के बंदे ने कसम उठाई थी उसका भी बरी होना। ये आखिर तदबीर है और हीला है। हीला इस बात का है कि एक बेगुनाह को सजा से बचा लिया जाए। ये खुद हीला अल्लाह ने सिखलाया। और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हीला सिखलाया। हुजूर ने एक आमिल को खैबर भेजा कि वहां से जाकर खजूरें लाओ। वो खजूरें लाए तो उन्होंने कोई आला दर्जे की बरनी खजूर होती है, वो हुजूर की खिदमत में पेश की कि अगर ये आपके लिए खास। आपने फरमाया खैबर में सब खजूरें ऐसी होती हैं? अर्ज किया नहीं हुजूर, सब तो ऐसी नहीं होती, बल्कि हम ये करते हैं कि मामूली दर्जे की खजूरें जो होती हैं उनके 2 सा देकर 1 सा ये ले लेते हैं। 2 सा रद्दी खजूरें दे दी या 3 सा, 3 शेर समझ लें, मतलब 3 शेर या 2 शेर रद्दी खजूरें दे दी और उसके बदले में ये 1 शेर ले लेते हैं। तो आपने फरमाया बड़े अफसोस की बात है, ये तो सूद है, जालिका ऐनुर रिबा, ये रिबा है, क्योंकि एक जिनस की चीज का तबादला जिनस के साथ मुसावात की शक्ल में रवा है, कमी बेशी से रवा नहीं है। ये नहीं देखना कि ये रद्दी है या आला है, नहीं, जिनस एक है, गंदम एक है चाहे आला हो किसी किस्म की गंदम हो, तो 1 शेर के बदले 2 शेर 1.5 शेर लेना रवा नहीं है, ये तो सूद है ये और बिल्कुल हराम है ये। हाँ, जिनस मुख्तलिफ हो, एक तरफ हो खजूरे हैं दूसरी तरफ किशमिश है तो बेशक ले लो, 1 शेर देकर के 2 शेर 4 शेर ले लो। एक तरफ गंदम है दूसरी तरफ जो है बाजरा है तो 1 शेर देकर 4 शेर ले लो, कोई उसमें खराबी नहीं। अलबत्ता उधार में फिर वहां सूद आएगा, وہاں اگر ایک طرف نقد ہو ایک طرف ادھار ہو یہ سود بن جائے گا، یہ روا نہیں ہے. تو فرمایا یہ تو بالکل سود ہو گیا، یہ تو حرام ذریعہ ہو گیا. تو وہ پریشان ہو گئے، تو حضرت کیا کیا جائے؟ فرمایا اس طرح نہ کیا کرو، بیل جمع بالدراہم، یہ جو ردی کھجوریں ہیں ان کو پہلے درموں کے بدلے بیچ دیا کرو یا کسی اور جنس کے بدلے بیچ دیا کرو. یہ ردی کھجوروں درم کے ذریعے بیچ دیا، درم حاصل کر لیے، اس درم کے ساتھ اعلیٰ درجے کی کھجوریں خرید لو جتنی خرید لی. یہ ہیلا بتلایا آپ نے حرام سے بچنے کے لیے، کیونکہ سود حرام ہے، اور حرام سے بچنے کی یہ حضور نے تدبیر بتلائی. درم سے یا فرض کرو کسی جنس سے خرید لیا جائے، دوسری کوئی گندم دے کر یا باجرا یا جو یا کشمش دے کر یہ خرید لو، تبادلہ کر لو، اور پھر اس کے ساتھ دوسری جنس کے ساتھ یہ کھجوریں حاصل کر لو، ورنہ اسی جنس کے ساتھ کمی بیشی حرام ہے اور سود ہے، یہ جائز نہیں. حضور نے بتلایا یہ جائز تدبیر ہے حرام سے بچنے کے لیے، یہ ہیلا بتلایا، جیسا ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ہیلا اور تدبیر بتلائی. لیکن کسی فرض کو ٹالنے کے لیے اور کسی واجب کو گرانے کے لیے جو ہیلا کرے گا وہ حرام ہوگا. کئی ہیلے ایسے بھی ہیں، اب خاوند کے اوپر زکات فرض ہو رہی، سال گزر رہا ہے، ہولان ہول آخری مہینہ آ گیا، وہ مال اٹھا کے بیوی کو ہبا کر دیا تاکہ زکات نہ دینی پڑے، یہ حرام ہے. ایسا ہیلا سخت پاپ اور گناہ کی بات ہے، بھی اللہ کے ایک فریضے کو ٹالنے کی کوشش کی، بھی یہ اگلے مہینے تک میرے پاس رہ گیا تو زکات دینی پڑے گی، اس حالت سے اٹھا کے بیوی کو ہبا کر دیا. بیوی نے چھ مہینے اپنے پاس رکھا تو خاوند کو ہبا کر دیا، جب وہ بھی بچ گئی زکات سے، یہ زکات کا ہیلا ہو گیا. اسی واسطے اگر کوئی چیز خریدی جائے، باری باری مشینریاں زمینیں بڑے بڑے سامان خریدے جاتے ہیں، تو بعض لوگ یہ تدبیر کرتے ہیں کہ جلدی جلدی خرید لو، اس سے دوسرا خرید لو تاکہ زکات نہ دینی پڑے، تو یہ تو ہیلا ہوگا، حرام ہیلا ہوگا. اگر ہم خریدتے تبھی طور پر تو چار مہینے کے بعد خریدتے، ہم نے جلدی کی بھی ادھر سے دس لاکھ روپیہ ملا ہے، چلو اس کو دوسری جگہ لگا دو، کیونکہ یہ دو مہینے پڑا رہا تو زکات آ جائے گی ہماری، زکات سے بچنے کے لیے جلدی جلدی دوسرا سامان خرید لیا، تو یہ ہیلا حرام ہوگا. اللہ کے فریضے سے بچنے کے لیے اور کسی واجب کو ٹالنے کے لیے جو ہیلا کیا جائے گا وہ حرام ہوگا، اور حرام چیز سے بچنے کے لیے جو ہیلا کیا جائے گا کہ ہم گناہ سے بچ جائیں، یہ جائز ہوگا. جیسا یہ یوسف علیہ السلام کی مثال بھی دیکھ لیں، یا وہ ایوب علیہ السلام کی مثال، یا حضور نے جو مثال بیان فرمائی اور سود سے بچنے کے لیے. تو بہرحال ان ہیلے اور تدبیروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کوئی ایسا ہیلا کہ جس سے کسی فرض یا واجب کو ٹالنے کی کوشش کی جائے گی وہ حرام ہوگا، اور ایسا ہیلا کہ جس سے آدمی برائی سے بچ جائے، گناہ سے بچ جائے، وہ جائز ہوگا. یہ ہیلے کی بات تھی جو میں نے عرض کر دی. آگے مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بھائی بڑے طاقتور تھے، پہلے انہوں نے شوں شاں بھی کی، یہ تفسیری روایتوں میں یہ کوئی اپنا جوش و خروش بھی دکھلایا. ایک بھائی جو بڑا زیادہ طاقتور تھا، اس نے کہا کہ یہ بھائی کو ہم لے جائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. یوسف علیہ السلام نے ایک ٹھوکر ماری تو گر گیا نیچے، پتہ چلا کہ زور بھی کام نہیں دیتا، یہاں پھر ایک ٹھوکر بھی نہ کھا سکے. تو پھر انہوں نے سب نے مل کر عاجزی کی، یہ عاجزی والی بات کا ذکر، زور سے ہم تو کسی طرح دوسری سلطنت میں دس آٹھ زور کیا کام دے سکتا، چاہے کتنے بھی بڑے طاقتور ہوں، سمجھے گی نہیں. ایک منظم سلطنت، عظیم سلطنت، اور آئے محتاجی کی حالت میں ہیں، اناج لینے کے لیے آئے، مصائب میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہاں زور کیا فائدہ دے سکتا. تو انہوں نے آگے یہ کہا قالوا یا ایھا العزیز عاجزی کی. کہنے لگے اے عزیز. عزیز یوسف علیہ السلام کو خطاب کیا گیا ہے بلحاظ عہدے. حالانکہ یہ عزیز نہیں تھے, اب یوسف مختار تھے. بادشاہ نے ان کو خود مختار کر دیا تھا, اپنا نمائندہ بنا لیا تھا اور پورے اختیارات ان کو دے دیے تھے. لیکن یہ جب مقرر ہوئے تھے تو عزیز کی سیٹ پر مقرر ہوئے. وہ عزیز جو تھا فوج کا بڑا پوتیفار, جس کی بیوی زلیخا تھی, جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی تھی, یعنی اس کی سیٹ پر مقرر کیا تھا ابتدان. وہ فوت ہو گیا تھا تو اس کی سیٹ پر ان کو مقرر کیا گیا. تو اس لحاظ سے ان کو عزیز کا ہی خطاب دیا گیا, ورنہ اب وہ عزیز نہیں, عزیز سے بلند ہے اب. اب تو با اختیار ہیں وہ, بادشاہ نے ان کو خود مختار بنایا ہوا ہے. تو انہوں نے اسی پرانے طریقے کے مطابق عزیز سے خطاب کیا, کہنے لگے اے عزیز ان لہو ابن شیخن کبیرا, کہ جس کو اپنے پاس آپ نے روک لیا ہے اس کا باپ بہت بوڑھا ہے اور بڑی عمر کا ہے. تو خدا کے لیے خود احدنا مکانو, ہم میں سے ایک کو اس کی جگہ پر روک لیں, اس کو نہ روکیں, باپ کو بڑی تکلیف ہوگی. باپ بوڑھا ہے, بہت ضعیف ہے, وہ چھوڑتا بھی نہیں تھا اور بڑی مشکل سے ہم اس کو ساتھ لائے ہیں. تو خدا کے لیے ہم میں سے کسی کو روک لیں, ہم خوشی سے تیار ہیں, لیکن اس کو جانے دیں, باپ کو بڑی تکلیف ہوگی. اب یہ عاجزی کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, کیوں انا نراک من المحسنین, ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو نیکی کرنے والوں. آپ نے بڑے احسان کیے ہمارے ساتھ, مفت اناج دیا, مہمانی کی, بڑی عزت خاطر کی ہماری, شاہی مہمان ہم کو بنا کر رکھا, یعنی انعام و اکرام دیا. آپ تو بڑے محسن ہیں. اب یہ عاجزی کا عنوان اختیار کیا, انتہائی درجے کی عاجزی ان کے ساتھ, اور باپ کی حالت کو سامنے پیش کیا کہ بڑا آزردہ ہو جائے گا, بڑا عمر رسیدہ ہے, بہت بوڑھا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, پناہ بخدا, اعیذ و معاذ اللہ, استعیذ و معاذ اللہ, یہ مفعول ہوتا ہے. میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ہم لے لیں اس کے سوا دوسرے کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا. بھئی ہمارا ملزم جو ہے اسی کو لیں گے, اے بے گناہ کو لے کر اپنے پاس رکھیں. یہ تو اصول ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اصول کے خلاف, اللہ تزر و بادر تم بزرا اخرا, جو کرے وہی بھرے, جو ملزم ثابت ہوا ہے اسی کو سزا دی جائے گی, دوسرے کو کیوں سزا دیں بے گناہ آدمی کو, جس نے گناہ نہیں کیا, جس پر الزام نہیں ہے, جرم ثابت نہیں ہے, اس کو ہم اپنے پاس کس طرح روک سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم تو زیادتی کرنے والے ہوں گے, ہمارے لیے کس طرح روا ہوگا کہ ایک بے گناہ آدمی کو جس پر الزام چوری کا ثابت نہیں ہوا اس کو ہم اپنے پاس غلام بنا کر رکھیں اور اس کو چھوڑ دیں جس پر الزام ثابت ہوا؟ یہ بات تو ممکن نہیں ہے. ہم اسی کو رکھیں گے اپنے پاس. یہاں بھی ناکام ہو گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, یوسف علیہ السلام نے باپ کی حالت کو کسی وقت بھی سامنے نہیں رکھا اس 40 سال کے اندر. اس کی وجوہات آگے انشاءاللہ ذکر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ويحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قال بل صولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم فلما استيأسوا منه پس جب وہ مایوس ہو گئے ان سے یعنی یوسف علیہ السلام سے خلصوا نجیا تو الگ ہوئے نجیاً مشورہ کرتے ہوئے قال کبیرہم ان میں سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے پختہ عہد لیا ہے اللہ کا اور اس سے پہلے بھی جو تم نے کوتاہی کی ہے یوسف کے بارے میں پس میں تو نہیں چلوں گا اس زمین سے یہاں تک کہ اجازت دے دے مجھ کو میرا باپ یا فیصلہ کرے اللہ تعالی میرے حق میں اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ارجعوا الی ابیکم تم واپس چلے جاؤ اپنے والد کے پاس اور کہو یا بانا اے ہمارے باپ بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم ما شہدنا ہم نہیں گواہی دیتے مگر اس بات کی جو ہم نے جانی ہے اور نہیں تھے ہم غیب کی بات کی حفاظت کرنے والے اور پوچھ لے تو بستی والوں سے اس بستی سے جس کے اندر ہم تھے اور اس قافلے سے جس کے اندر ہم آئے ہیں اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں قالا کہا یعقوب علیہ السلام نے ایسا نہیں بلکہ سب ولد لکم بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ وسب تو میرا صبر جمیل ہی ہے شاید اللہ تعالی لے آئے میرے پاس ان سب کو بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی پر بظاہر جب یہ الزام عائد ہوا کہ اس کے سامان میں سے شاہی پیمانہ برآمد ہوا اور ان کے بھائیوں کے قول کے مطابق کہ جو ایسا مجرم ہو اور چوری جس پر ثابت ہو جائے اس کو بند کیا جاتا ہے روک لیا جاتا ہے اپنے پاس بطور غلام کے ان کے منہ سے یہ بات نکلی تھی اور اسی کے مطابق یوسف علیہ السلام نے ظاہری حالات میں اس پر عمل کیا اب وہ مجبور ہو گئے وہ روک لیے گئے ان پر تو استحقاق اور غلامی کا حکم لگا کیونکہ الزام ان پر بظاہر ثابت ہو گیا تو بھائیوں نے بڑی عاجزی اور لجاجت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ ان کے باپ بڑے کمزور اور بوڑھے عمر رسیدہ ہیں ان پر بڑا صدمہ ہوگا اس لیے ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر روک دیں اور اس کو اجازت دے دیں کہ یہ واپس چلا جائے تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کے جواب میں کہا پناہ بخدا اس بات سے کہ ہم لیں پکڑیں مگر اسی کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا چور نہیں کہہ رہے بڑے محتاط الفاظ کے ساتھ تعبیر فرما رہے ہیں نہیں کہا کہ جو چور ہوا ہے جو چور ہے اس کو ہم پکڑتے نہیں تو ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم پکڑ لیں اور روک لیں اپنے پاس سوائے اس کے کہ ہم نے پایا ہے اپنا سامان اس کے پاس نہایت ہی محتاط الفاظ ہیں یہ، چوری کا الزام نہیں لگا رہے ہو. ہم نے اپنا سامان جس کے پاس پایا اسی کو روکیں گے، تم اپنے منہ سے کہہ چکے ہو کہ جس کے سامان میں سے کوئی ایسی چیز نکلے تو وہ اسی کو روکا جاتا ہے، تو ہم اگر اس کے خلاف کریں تو ہم تو زیادتی کرنے والے ہوں گے کہ دوسرے کسی ایسے شخص کو کہ جس پر الزام نہیں ہے اس کو ہم گرفتار کر لیں یا روک رکھیں اپنے پاس، یہ تو زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، یہ تو ہم نہیں کریں گے. اتنی بات جب ہوئی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ فلم مستعصو من ہو، جب یوسف علیہ السلام سے وہ بالکل مایوس ہو گئے کہ اب یہ تو نہیں مانیں گے. منہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف بھی عائد ہو سکتی ہے اور وہ بھائی کی طرف، وہ جو چھوٹا بھائی ہے اس کی جانب سے ہم مایوس ہو گئے کہ اب وہ تو نہیں ہمارے ساتھ جا سکے گا، کیونکہ بادشاہ نے یا عزیز مصر نے بالکل انکار کر دیا کہ ہم کسی دوسرے کو اس کی جگہ پر نہیں روکیں گے، صرف اسی کو جس کے پاس ہمارا سامان برآمد ہوا ہے، ہم تو اسی کو روکیں گے. تو اب اس بھائی کی طرف سے مایوس ہوگی یا یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہوگی کہ وہ ہماری بات تو نہیں مانیں گے، تو کیا کیا؟ خلصو نجیین، خلصو الگ ہوئے، یعنی الگ ہونا، تنہائی میں اکٹھے ہوئے یہ بھائی، نجیین اس حال میں کہ وہ سرگوشی اور مشورہ کرنے والے تھے. نجیین مصدر ہے اور فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جمع انجی آتی ہے. خلصو متناجین، الگ ہوئے اس حال میں کہ وہ آپس میں مشورہ کرنے والے تھے کہ بھئی اب کیا کرنا چاہیے، ہم اب یہ مصیبت آ گئی ہے. تو کالا کبیر، ان میں سے بڑے نے کہا، بڑا عمر کے لحاظ سے تو روبیل تھا، اور کہتے ہیں عقل کے لحاظ سے اور فام و خرد کے لحاظ سے یہودا تھا، جو قدرے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نرم رائے رکھتا تھا. اور یہ وہی ہے جس نے کہا تھا کہ لا تقتلوا یوسف، اس کو قتل نہ کرو بھائی، بے گناہ خون اپنے سر لیتے ہو، کسی کنویں وغیرہ میں ڈال دو، تمہاری نظروں سے غائب ہو جائے گا، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. وہ یہودا تھا، یہ چوتھے نمبر پر تھا، بڑا روبیل تھا. تو کبیر میں دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے، عمر کے لحاظ سے بڑے نے کہا، یا سمجھ کے لحاظ سے، دانائی کے لحاظ سے جو بڑا تھا اس نے کہا، وہ یہودا تھا. یہ کہا علم تعلم، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے. جب بنیامین کو ساتھ لے جا رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑا پختہ عہد لیا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا لَنُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، جب تک کہ تم مجھے پختہ عہد نہ دو، قسم نہ اٹھاؤ کہ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم مغلوب ہو جاؤ یا ہلاک ہو جاؤ، وہ بات تو غیر اختیاری ہے، لیکن اس کے بغیر تم ضرور اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے، پختہ عہد باپ کے سامنے تم نے کیا ہے. اور اب اس سے اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوئی، اب یہ بھائی جو ہے اس طریقے سے رک گیا، اور وَمِن قَبْلُ، اس سے پہلے بھی جو تم نے کوتاہی اور قصور کیا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وہ بھی ہے، وہ بھی تمہارے سر ہے، تم نے بڑی غلطی کی. اور ایک بے گناہ شخص کے ساتھ اتنی زیادتی کی وہ بھی ہے، اور اب یہ بھی ہو گیا کہ باپ کے سامنے پختہ عہد کیا تھا کہ ضرور اس کو لائیں گے، تو اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں واپس جاؤں؟ تو باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا میں؟ جا قسم اٹھا کر کے عہد و پیمان لے کر ہم اس بھائی کو ساتھ لائے تھے، باپ تو کسی طرح بھی راضی نہیں تھا، تو اب باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا میں جا کر؟ اس واسطے فلن ابرح الارض، میں تو نہیں ٹلوں گا اس زمین سے، برحا کا معنی زالا ہوتا ہے، زائل نہیں ہوں گا اس زمین سے، میں تو نہیں جاؤں گا اس سرزمین سے، مراد مصر کی سرزمین ہے، میں تو یہاں ہی رہوں گا. ہاں، یا یہ ہے کہ باپ اجازت دے، باپ اگر مطلب یہ ہے کہ وہ بلائے اور طلب کرے کہ آؤ، تو پھر تو میں جاؤں گا باپ کے حکم سے، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ کرے، خدا فیصلہ کرے کہ میں بھائی کو آزاد کرا لوں کسی طریقے سے، کوئی صورت ہو سکے کہ میں بھائی کو چھڑا لوں اور اس کو اپنے ساتھ لوں، یا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے موت ہی دے دے اور ختم کر دے، میرے سر سے یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے سر سے، تو میں تو اس کے بغیر واپس نہیں جاتا. خدا کا فیصلہ سب سے بہتر بڑھ کر ہوتا ہے، تو اس لیے اس بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ ارجعوا الی ابیکم، تم واپس چلے جاؤ اپنے باپ کے پاس اور اس کو جا کر یہ رپورٹ سناؤ، میں تو یہاں سے جاؤں گا نہیں. اس بڑے بھائی نے تو یہ اپنا فیصلہ اس مشورے میں، یہ جو الگ ہو کر جب یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوسانہ جواب سن لیا، تو پھر الگ ہو کر میٹنگ کی، مشورہ کیا، اور یہ اس مشورے میں جو بڑے نے کہا میں تو جاؤں گا نہیں، میں تو باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، تو یا باپ خود طلب کرے مجھے تو جاؤں گا، یہی ہے کہ خدا فیصلہ کر دے تم واپس جاؤ اپنے والد کے پاس اور اس کے سامنے چل کر یہ پوری رپورٹ پیش کرو اور کہو یا ابانا، اے ہمارے والد، اے ہمارے باپ، ان ابن کا سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. ظاہری الفاظ تو یہی ہیں، پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں اپنی زبانوں سے، فوراً ہی جس وقت سامان برآمد ہوا اسی وقت انہوں نے کہہ دیا، ناؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً کاغذ نے چوری کیا ہے، اس کے بھائی نے بھی چوری کی ایک دم. تو کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، تیرے بیٹے نے، یعنی چھوٹے بیٹے نے، جو بڑا چہتا تھا آپ کا، بڑا پیارا تھا، اسی نے چوری کی ہے، جس کو آپ جانے کے لیے بھی ہم ساتھ تیار نہیں تھے لے جانے کے لیے، اسی نے چوری کی ہے سرقا. چوری کا الزام انہوں نے بہرحال بھائی پر لگایا، یہ ان کی روش درست نہیں تھی بھائیوں کی، کیونکہ ان کی ہر بات میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور چھوٹے بھائی کے بارے میں روش درست نہیں تھی، غلط تھی کارگزاری ان کی. یہاں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا، اور مشورے میں بھی یہ بات تھی کہ جا کر کے کہہ دینا کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، مگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت زحاق مفسر قرآن ان کی روایت میں اس کا تلفظ اس طرح بھی کیا گیا، ان ابن کا سر کا مجہول کے ساتھ یہ قرات کی گئی ہے، ان ابن کا سر کا، باپ سے یہ کہہ دو کہ اے ہمارے باپ، تیرا بیٹا جو ہے وہ متہم بے سرقہ ہوا ہے، سرقہ اس کی نسبت سرقے کی طرف کی گئی، سرقہ یہ مجھول جو ہے یہ نسبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا خوبینا خونتہ، میں نے اس کو خیانت کی طرف منسوب کیا، تو وہ چوری کی طرف منسوب کیا گیا ہے. اس لفظ میں پھر کچھ وہ بات کم ہو جاتی ہے، سری نہیں آتی بات. سری بات ظاہر میں تو ٹھیک نظر آتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت تو کچھ اور ہے، لیکن ظاہری طور پر تو ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں. اور اگر یہ سرقہ کا لفظ استعمال ہو، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس حضرت ضحاک سے منقول ہے، تو پھر یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے بات. ان ابنک سرقہ، تیرے بیٹے کو چوری کی طرف منسوب کیا گیا ہے، الزام لگا اس پر. ضروری نہیں ہے کہ واقعے کے اندر وہ چور ہو، لیکن بہرحال الزام اس پر لگا ہے چوری، کیونکہ ظاہری قرینے میں سامان جو چوری کا سامان ہے وہ اس کے برتن سے برآمد ہوا ہے. اور ہم نہیں گواہی دیتے مگر اس چیز کی جو ہم جانتے ہیں، اور ہم غیب کی بات کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے. ہمیں کیا پتہ تھا، کیونکہ غیب تو انما الغیب للہ ہے، غیب تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. ہمیں یہ پتہ ہوتا تو ہم لے ہی نہیں جاتے صاحب، اس پر الزام چوری کا لگے گا، یہ سامان اس سے برآمد ہوگا، ہم کیا جانتے تھے. وہ غیب کی بات تو ہمارے بس میں ہے نہیں ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس پر ایسی بات آئے گی. یا یہ بات کہ ہماری زبانوں سے وہ بات نکل گئی کہ ہم نے کہہ دیا کہ بھئی جو چوری کے ساتھ متہم ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، اس کو ہم غلام بنایا کرتے ہیں. وہ بات بھی ہماری زبانوں سے نکل گئی، ورنہ ہم وہ نہ ذکر کرتے، کوئی اور صورت پیدا ہو جاتی. اپنی کہی ہوئی بات میں ہم پھنس گئے، کیونکہ بادشاہ وقت نے اور عزیز نے کہا کہ نہیں، پھر تمہارے کہنے کے مطابق ہم تو اسی کو روکیں گے جس سے ہمارا سامان نکلا. اور یہ بات خود ہماری زبانوں سے نکل گئی پہلے، ہمیں کیا پتا تھا. اگر پتا ہوتا، ہم غیب کی بات کو جاننے والے ہوتے، تو ہم یہ بات نہ کرتے. یہ دونوں باتوں کا امکان ہے. تو غیب تو اللہ جانتا ہے، کوئی اور جانتا نہیں. تو جو کچھ ہم نے دیکھا اور مشاہدہ کیا، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. اور باپ کے سامنے پورا اطمینان ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی سچائی ظاہر کرنے کے لیے کہ اس واقعہ میں ہم سچے ہیں، تو کہتے ہیں وَسَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اس بستی میں کوئی معتبر آدمی اور بھیج کر کے آپ دریافت کر لیں، پوچھ لیں آپ. باپ نے کیا پوچھنا تھا، باپ تو ضعیف ہے بیچارہ، اب نابینا ہو چکا ہے، بینائی بھی زائل ہو چکی ہے، کمزور ہے. تو اس نے کیا جانا تھا، یہی امکان ہے کہ کسی اور معتبر آدمی کو بھیج کر وہاں اس بستی مصر کے اندر جہاں ہم جا کر ٹھہرے تھے، رکے تھے، دریافت کر لیں کہ بھئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا یا نہیں آیا. ہماری صداقت تو ظاہر ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا آپ کو. قریے سے مراد وہ بستی یا مصر ہے جس میں ہم تھے. والعیر التی اقبلنا فیہا، اس قافلے سے بھی آپ دریافت کر لیں جس کے اندر ہم آئے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہی نہیں تھے، بلکہ کنعان میں اطراف کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ بھی قافلے میں شریک تھے، وہ بھی اناج لینے کے لیے مصر گئے تھے، انہوں نے بھی یہ سفر طے کیا تھا، وہ بھی ساتھ شریک تھے، اور بھی لوگ تھے قافلے. تو جس قافلے کے اندر ہم آئے ہیں وہ بھی یہیں ارد گرد دیہات کے یا علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی آپ دریافت کر لیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلط بیانی نہیں کر رہے. ایسا ہی ہوا ہے، آپ کے چھوٹے بیٹے کے ذمہ چوری کا الزام آیا ہے، وہ محبوس ہو گیا ہے، ہمارا قصور نہیں ہے اس میں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہم سچ کہتے ہیں. اس واقعہ میں اگرچہ یہ یعنی سچ ہی تھا ظاہری طور پر، ظاہری طور پر جتنے واقعات تھے وہ ٹھیک تھے جو انہوں نے کہا، یہ جتنی باتیں کہی، اگرچہ حقیقت میں سچ نہیں ہے یہ، لیکن ظاہری حالات میں وہ ٹھیک ہی ہے. قدر یعقوب علیہ السلام نے کہا کالبل مجھے یقین نہیں آتا، ایسا نہیں ہوگا کہ بنیامین نے چوری کی ہو، ایسا نہیں ہے. بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ بنایا ہے، تصویل کمانے بنانا، بنایا ہے تمہارے نفسوں نے بنائی ہے ایک بات، کیونکہ اعتبار ان کا اٹھ گیا تھا. پہلے بھی یہی جملہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں آ کر کے انہوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آیا. اور